Nu kan du høre mig, ikke? Ja, ja. Fedt. Det er som at spille. Det er ligesom at spille, altså game. Hvad? Ja, vi har altså game headset på. Men vi skal ikke game. Vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan det ville se ud, hvis din tid kom lige nu, Mikkel. Ja. Din sidste øjeblikke, og du får lov til at se dit liv passere revy for dine øjne. Kan du beskrive et af de øjeblikke, du tror, du vil se for dig, hvis det virkelig var lige nu? Det er jo det, jeg har grublet lidt over dit første spørgsmål der, hvis amerikanske film taler sandt, og man ser sit liv passere. Og jeg tror ikke, jeg vil finde et konkret øjeblik. Jeg tror, det er flere små bidder, der ligesom opsummerer hele ens liv, og ligesom til sidst konkluderer, hvem man er. Ikke? Og hvad kunne en eller flere af de små bidder være? Det kunne være sådan noget som at starte i skole, møde dem, man skal være sammen med for første gang i de næste 10 år. Gå ud af skole, starte på gym, ligesom de der små kapitler, der baner vejen for, hvor man er i dag. Ikke? Men hvis jeg skulle nævne et moment, så kunne det være sådan noget som frieri. Det vil man jo nok altid se tilbage på, for det var jo både lykke og ikke sorg, men det kommer an på historien jo, hvem man er sammen med, og hvad det baner vejen fra jo. Må vi få din historie så? Ja, altså hele ordet, eller hvad tænker du? Dit frieri? Jamen, det ligger jo ud med, at jeg får at vide i 2018-19 stykker, tror jeg, at hvis det ikke snart der sker noget, så er det videre til næste. Sagt med glemt i øjet bevares, ikke? Ja, ja, af din kæreste. Ja, så jeg går sådan lidt, nu har vi været sammen i 5 år på det tidspunkt. Og så er jeg sådan, ah fuck det, jeg gør det, når jeg gør det, jeg har ikke travlt. Men så bliver jeg ved med at blive mindet om det der 25 år, sådan noget af Justine, hvor hun siger, jamen, så skal jeg have kanel og sådan noget. Så sådan, du skal kraftedeme ikke have kanel og sådan noget. Det er jo ikke derfor, jeg har frihed for at skåne hende for det, vel? Men det er der mange, der siger, så har du bare gjort det, fordi det er... Det er hjælp. Ja, men så var jeg sådan et par uger op til, måneder op til. Fuck, nu kører vi en ring, vi går ned til vores lokale guldsmed, vende familien, får en god pris på en dyr ring. Ikke at det betyder noget, prisen, men fuck nu det. Det er altid rart med rabatter jo, for så får man lidt mere jo. Og så går jeg med den her ring her i 2 uger eller sådan noget. Og jeg har bare sus på, for hvis hun finder den, jeg har bæltetast på hver dag, sover nærmest med den, ikke? Fordi hvis hun finder den her ring, så er jeg fucked, så er jeg helt lortet udlagt. Så går jeg sådan, den vejer bare tungere. Den vejer bare 5 tons, du ved, ikke? Ja. Og så går jeg der og tænker, hvordan gør jeg det? Skal jeg bare gøre det? Fordi min bror, han var bare low-key på gulvet hjemme i deres stue juleaftensdag. De har haft nogle skænderier og sådan noget, så nu, han vil gøre det godt igen ved at fri, og det var bare sådan, de skulle ud af døren, og der var stress, og hun når ikke at se ring, og det var bare totalt ikke, som man ser på film, vel? Og så du vil gerne have det så sådan, mere... Ja, vi har altid sådan en konkurrence, men vi skal altid gøre det bedre end hinanden, ikke? Og det er altid en konkurrence mellem søskende på et eller andet plan. Og så er sådan, jeg gør det bedre end ham. Fuck det. Jeg tager alle med bukserne ned og gør det til fødselsdagen. Foran hele banden. Ja, og prøv lige at beskrive denne her aften. Du fortalte mig lige om det i køkkenet, som jeg lavede kaffe, bare en lille bitte smule. Altså, det er din kærestes 25 års fødselsdag. Hun vil gøre et giganummer ud af det, ikke? Det er 25 år, det er noget specielt, det er kvart og 100, alle de her ting her. Så vi får sat telt op, vi får købt pavilloner, vi leger slåsejsmaskinen, vi leger fadelsanlæg for mad udefra fra noget, der hedder Taco Locos i Køge. Fucking lækkert, skud ud. super god mad. Hele familien er der. Justines familie, min familie, min bror, hendes bror, hans kæreste, hele banden. Alle man kunne forestille sig. Inner circle, om man vil. Og så er sådan, fuck, vi gør det mellem maden og desserten. For så når de der Taco Locos er skrevet, så er det kun familie. Jeg gider ikke have en mulig stranger skal se det og sådan noget. Så det er ligesom de vigtigste, der ser det. Og så rejser jeg mig op, og så går hen og drikker og kigger lige rundt. Fuck, der er mange mennesker. Det gør jeg ikke. Hvad begynder du at føle? Altså, du er vel nervøs. Kan du overhovedet nyde festen? For jeg kan huske, de gange, jeg har været til en stor begivenhed, og jeg enten har skulle holde tale, eller nu er jeg godt nok ikke friet til nogen, men altså, hvor jeg ligesom har haft et eller andet performance-aspekt, der skal ske, så har jeg slet ikke kunne sidde og nyde hovedretten, altså fordi jeg sidder og har så hjertebanken. Jeg prøver at sammenligne det lidt med at skulle fremlægge en stor opgave, eller fagprøve, eller et eller andet stort. Men igen, det er mennesker, jeg ved, jeg ikke kommer til at se igen. Klassekammerater kommer man jo højst sandsynligt, men de judger jo ikke en på den måde. Familie skal man forhåbentlig se resten af livet jo. Så jeg prøvede lidt at sammenligne det med det, men det kunne jeg bare ikke, fordi jeg var sådan en fremlæggelse. Der har du gået i 2 år og studeret det her, og du ved alt om det ind og ud, og du går op, du har lavet en opgave dagen før, og så skal du bare snakke om den til nogen, du aldrig skal se igen. Jo. Så det er jo, hvad det er jo. Men det her, jeg kunne mærke, det startede nede i fødderne og dagene op til, og så på dagen, der var sådan, fuck, det er i dag, sådan noget, hvad gør jeg? Jeg har ikke sagt det til nogen, jo, Justines forældre vidste, fordi jeg var sådan et, de skal jo vide, jeg skal jo spørge min svigerfar jo, og jeg spurgte ham på dagen den 4. juli sådan et, og jeg skulle bruge dagene op til at skulle tage dig ned, men så skulle han lige dit, og så skulle han lige der, så skulle han lige på noget festival, krammermarked, et eller andet, så jeg kunne ikke gøre sådan. Jeg blev spurgt, vil du ikke køre ned og hente mine forældre? Jo, det vil jeg gerne. Jeg kører nu. Jamen, du skal være der med team. Jamen, jeg kører ned nu. Fuck det der. Jeg kører nu. Og så spurgte jeg ham jo bare casual, og de blev glade og alt det her jo, som forventet. Så der var allerede lidt approval fra baglandet, men alligevel er du nervøs? Ja, det er jo et stort spørgsmål, og jeg klinger herre godt med min svigerfar. Der er ikke noget der jo. Men det er jo stadig den der, hvad nu hvis han siger nej? Ikke at jeg regnede med det, men der er altid vis. Der er aldrig noget, der er 100% sikkert her i livet jo. Og hvad sker der så? Du rejser dig ligesom for at tage noget vand. Du prøver lige at lure rummet. Det jeg lurer situationen. Altså, det kommer ikke til at ske. Fuck det her. Jeg får kolde fødder, og jeg havde skrevet tale inde i hovedet, hvad jeg skulle sige. Og jeg skulle komme ind på noget sygdomsforløb og noget operationsværk, Justine er gået igennem, som vi kan komme ind på senere og sådan noget. Men jeg fik bare kolde fødder. Så da festen ligesom stillede af, og de fleste skred, og sådan dem, jeg ikke snakker så meget med, man godt kan med. Der var ikke noget der jo, men inner circle, svigerfamilien, altså Justines mor og far, dem vi hænger jo mest ud med, og mine forældre, og så gjorde jeg det bare. Jeg stod lige og blev pep-talket af Fred, der min bror, og hans kæreste, og hvordan gjorde du, og sådan noget. Jeg var helt nervøs, og så lige ude på badeværelset, lige stå og nærmest lave nogle push-ups, og sådan noget, lige stå og forberede mig, og også småsnallerede, ikke? Så gjorde jeg det bare. Så da det sker, der forestiller jeg mig, jeg ved, I er ude i sådan en festtelt. Og vi er ude i vores have ud og hele lortet, ikke? Og så musikken spiller, alle har fået lidt drinks. Ja. Der er et par stykker tilbage, og så går du bare på knæ. Jamen, så får jeg min bror til at cutte musikken, og han er bare sådan, nu gør vi det. Og sådan, jeg er fucking ikke klar, jo. Så han går bare hen, og så er der bare dårlig stemning, fordi der var bare en banger på, ikke? Og de der gamle 80'er-sange, de gamle kan synge med på. Og så er jeg bare, hvad fuck sker der? Hvorfor slukker musikken? Og så er jeg sådan, jeg har lige noget, jeg gerne vil sige, og totalt nervøs, ikke? Og jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, fordi man er jo proppet op på adrenalin, jo, og det er jo helt vildt. Det eneste, jeg kan huske, det er Justines onkel, der bare står og sådan, åh, Mikkel, du er bare en gentleman, ej, hvor fedt, og fuck, hvor er det fedt, og sådan, det er fandme en mand, det der. Det mere kan jeg ikke huske, og så fejrer vi det bare det efterfølgende, ikke? Jo. Så det er sådan det. Men det var lykkeligt. Det var lykkeligt, det var fedt. Det var en fed følelse. Og hun sagde ja. Yeah. Hun stod og græd, og så sagde hun ja. Men det er selvfølgelig, det er jo, hun havde ikke regnet med det. Og jeg var bange for, at hun havde luret den, fordi vi har gået og joket med det op til sådan, at det skal være inden min fødselsdag, og det var dagen før, og jeg har en dag tilbage. Jeg kunne godt gøre det på dagen, men jeg kunne lige så godt bare få det overstået, mens der var nogle vidner til en bare om lørdag morgen på søndag morgen på køkkengulvet eller sådan noget, og så bare et ord, bare, eller tømmermændet bare, værsgo, må du fri. Så det blev alligevel lidt storslået, faktisk. Ja, yeah, det var ikke som, jeg havde planlagt det oprindeligt, men vi var der henne af. Og det kunne du godt forestille dig, ville være et af de øjeblikke, du ville se for dig i dine sidste øjeblikke. Måske fordi det er sådan lidt, det er virkelig dit nye kapitel, du har startet nu, ikke? Jo, det er, man kan sige, det er et nyt kapitel, og det er jo forhåbentlig et langt kapitel. Måske med nogle stop undervejs bevares, men det er jo en af de store kapitler, kan man sige. Det er et af de kapitler, du skal læse for at forstå bogen, hvis man kan sige det sådan, ikke? Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det er jo meget fedt. Og bogen, der er dit liv, den når vi nok ikke at læse helt sådan nej. Nærstuderet så må I tage i dag. Mikkel, men vi kan jo få et lille glimt ind i nogle af kapitlerne. Yeah. Det er det, vi skal faktisk skrive din nekrolog i dag. Du er jo 23 år gammel, så bor du i Slagelse med din nu forlovede og jeres to katte. Yeah. Og til hverdag, der er du supply chain analytiker. Ja. Yeah. Hvis du kan male med de lidt brede penselstrøg, kan du så ikke give en lidt overordnet tidslinje over det her liv, du har levet? Jamen, jeg synes, der har været fart på nogle punkter, og så alligevel ikke. Fordi man starter jo i børnehave med alt det, der nu følger med der, og folkeskole, det er jo det går jo fra, at man er ung knej, til man lige pludselig er præ-teenager, ikke? Og så lidt teenager også i de senere klasser. Og der er jo mange ting, der udfolder sig. Man starter jo med at bare være den der bøv i klassen, ikke? Du gjorde i hvert fald, jeg ved ikke, om man gør, men jeg det er sådan, du oplevede det. Jeg kunne forestille mig, at andre kan relatere, men man skulle også lige finde sin plads, fordi man udvikler sig i skolen jo, og man bliver præget af det, man ser, og det, man går med. Og jeg vil sige, at jeg havde et par faser i folkeskolen. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det kan du nok. Det har vi nok alle haft, ikke? Og så til sidst, så bliver man jo bare den, man er, og det skyldes jo, at man oplever en masse, og man får interesser for ting, og man snakker sammen med andre. Der er jo også dem, som bare går i den samme klikke, tre mand høj, og så bare bliver de samme, som de altid har været, ikke? Nørder for eksempel. Dem har alle klasser, tror jeg. De der bare sidder over i hjørnet og bare kun laver skolerelaterede ting, og bare er off-duty, når de har frikvarter eller sådan noget, ikke? Ja, det kan være, at jeg heller lige med deklarere, at vi har jo gået i folkeskole sammen. Det var også det, du hentider til, ikke? Ja. Så jeg ved jo også, at du jo voksede op i Brøndby, og du klarede folkeskolen, kom igennem den, ligesom jeg selv gjorde. Og hvad er der så sket efter det? Jamen, så stod valget mellem, hvad fanden man så skulle. Nogle med en 10. klasse, andre med en gym, en tredje med en 4. og så videre, så kører vi, ikke? Hvor jeg er sådan, fuck, vi tager gym, HHX, fordi jeg tænker, handel, noget med økonomi, det er noget, der giver godt på bundlinjen i fremtiden. Ikke, at det nødvendigvis var det, jeg ville, men man bliver præget af det, man ser og hører, og man oplever. Og der oplevede jeg bare, det var jo lige der, hvor alt det der med iværksætteri blev promoveret på Facebook og alle de der ting. Fuck, det er en fed livsstil, det vil jeg være. Men man nærsudder måske ikke rejsen på det, altså man ser bare, jeg vil tjene penge. Men hvordan vil du tjene penge? Det er jo så det næste store spørgsmål, ikke? Hvis man kunne svare på det, så havde jeg jo nok gjort det. Så tog jeg på det her gym her. Jeg synes, markedsføring var meget spændende, så jeg tænkte, at vi tager markedsføringslinjen, fordi det her med at promovere, jeg synes, det er sjovt at tale med mennesker, og så få noget, der ikke eksisterer i praksis, til at blomstre på en måde, ikke? Få noget fra A til B. Og så sidder jeg der i gym 2 år og læser alt det her, og så har vi et fag på et tidspunkt i virksomhedsøkonomi, hvor det handler om logistik, og så slår det mig, fuck, hvordan er det egentlig, varer kommer frem? Jeg bestiller nogle sko 2 dage efter, så er de der. Hvor kommer de fra? Hvordan kommer de? Og så var det jo så der, jeg begyndte at tænke, okay, jeg skal være noget inden for logistik, og så undersøgte jeg det, og så var det jo mere sådan, okay, shipping, speditør, hvad skal det være? Så var min plan egentlig færdig at gym, og så læse til et eller andet logistikøkonom, hvor det hedder. Shipping, halløj. Noget med det, fordi min tante var der, hun changed skysen, kan jeg huske. Så tænkte jeg, okay, det skal jeg også være. Fuck det der, jeg skal bare så kigge på lastbiler hele dagen. Og så fandt jeg ud af, at det var mere omfattende. Og så var det, som jeg fortalte før, alt det der med gym og lærerne, og de rådte sig sammen, og så blev man afskedet fra skolen, ligesom man blev opsagt fra et job eller sådan noget. Ikke? Og så, ja, du blev faktisk smidt ud. Jeg blev faktisk smidt ud, ja. Den her uddannelse. Og så er sådan lidt, nå. Så er det jo et setback, og der gik jeg bare og slog mig selv oven i hovedet, fordi jeg er ikke god nok, og min karakter siger noget andet, og mine venner siger også noget andet. Nå, brugte jeg lige 3 måneder på at opsummere, hvad skal der så ske? Så læste jeg ind på nettet om Next, EUD mener jeg det var, jo, erhvervsuddannelse, hvor man kunne tage den, er det hovedforløb? Er det ikke det, det hedder, når det er sådan grundforløb? Grundforløb, ja. Og det ville være sådan noget 20 uger eller sådan noget, de andre de skulle være der i 2 år, men jeg havde jo ikke merit, men alligevel havde man lidt for gym, fordi man sagde, jamen, jeg har lært alt det. Nå, jamen, så skal du ikke have de fag. Nå, fint. Så gik jeg der fra august 17 til januar 20 eller 18. Ikke? Og så skulle man så finde elevuddannelse, som i takt med den her EUD her, før den kunne bestå. Og så fandt jeg jo så IKEA, hvor jeg kunne blive logistikassistent, og var der i 2 år som elev. Så var jeg så 1 år efterfølgende. Ikke? Og de 3 år, der var sindssygt over far på. Du var 300 i timen ud af motorvejen. Ingen mennesker på vejen, der var bare derudad. Det var helt crazy, fordi man starter ud som den her grønskoldning, ikke? Og du ved ikke en skid om noget, og så skal du bare igennem møllen igen. Ikke? Og det er jo noget andet at gå fra skole, hvor man godt kan slække den lidt, men her har du en arbejdsgiver, der betaler dig løn for at lære noget, for at blive sådan noget i fremtiden, fordi de vil gerne holde på dig. Det er klart, at jeg tænker, at IKEA er jo en stor virksomhed. En gigantisk altså, der er måske også meget, meget ansvar, meget at se til. Men der landede du, men du er jo ikke i IKEA i dag, vel? Nej, det er ikke. Men hvad laver du så nu? Ja, nu sidder jeg på kontor, og så kigger jeg på alt det, som jeg ikke kiggede på i IKEA. Fordi man kan sige, IKEA, der var jeg på gulvet og ligesom skubbede paller og sørgede for, at varerne kom ud til, hvis du havde bestilt en køkkenordre, sørge for alt det spillede. Den kundeservice-del, kan man sige, det hedder customer relation. Kundens relation til virksomheden. Hvor nu sidder jeg på den anden side og ligesom tager imod alt det, der skal til, før de mennesker, det jeg lavede før, kan udføre deres job. det her med at sidde og sørge for, at der er varer på lager, hvornår kommer de hjem, hvornår skal vi bestille, alle de der ting, man ikke hører eller ser om, når du for eksempel er nede i Netto, hvordan er melen kommet herfrem. Nå, det er fordi, der sidder en eller anden og ved, vi har 10 på lager, vi skal i hvert fald købe flere nu, for så har vi til, når vi løber tør, så lander de i butikken, og så kan vi fylde op, og sådan hele tiden kører den mølle, som man aldrig går tør, ikke? Og i mellemtiden, så er du jo flyttet fra vores hjemby, Brøndby, til Slagelse. Til landet. Har fået dig en forlovet, har stadig katte, som du altid har haft. Det er tidslinjen over dit liv. Ja, nu er jeg her. Og nu er du her. En lejlighed i, hvad er det, yderkanten af Gentofte? Ah, Østerbro, tak. Østerbro, Østerbronx. Jeg synes altså, det er Østerbro, det her. Ja, det er lige på skillevæggen, ikke? Fuck, vi siger Østerbro. Jeg kan ikke tage hoppet fra Brøndby til Gentofte. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg er på Østerbro. Jeg vil spørge dig egentlig om et øjeblik, der blev definerende for din vej i livet. Jeg ved ikke, om du synes, vi allerede har været inde på det. Konkret øjeblik. Du har jo taget noter. Ja, men jeg tror ikke, det er kronologisk rækkefølge. Nej. Nej, men et øjeblik, der har banet vejen for mit liv. Ja. Det var nok det der med gym, hvor man fik sparket. Eller måske før det, fordi det var jo faktisk i folkeren, hvor jeg skulle tage stilling til, hvad retning man skulle gå. Og det var det her med handel, fordi jeg tænkte, nu har jeg Justine. Det var jo lige starten af forholdet. Og jeg skal provide vores familie, fordi normen på det tidspunkt, jeg ved ikke om det stadig er det, det er jo, at manden er den bærende søjle i et forhold. Sådan er det nok i 80% af husstandene rundt omkring. Så man skal jo have et job, som giver lidt på bunden, ikke? Og det var, tænkte du simpelthen allerede over, da du stod det der, tænkte jeg der i 9. klasse, er man 15 år gammel. Hvad kan du huske fra det? For jeg husker meget tydeligt det der med, nu sidder vi her, jeg skal tage valget. Det føles meget stort. Det er så nøjere. Kan du huske altså øjeblikket, dagen, lokale? Faktisk så var det, da vi skulle til samtale med UU-vejlederen Anders, tryllekunstneren. Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Det var vores studievejleder, der simpelthen var tryllekunstner som sidegig ved siden af, hvilket jeg jo altid synes var ret passende. Han var sådan en gøjler. Så kunne han fortælle os om at følge vores drøm, ikke? På præcis, mange måder. Jo, han har gjort det jo. Okay, og prøv at beskrive det her. Jamen, vi var til det her møde oppe i hans klasseværelseskontor, de der klassiske kontorer, der er på folkeskolen, totalt outdated. Og der sidder man med alle de der pjæser foran sig med uddannelsesmuligheder og så videre. Der ser Niels Brock HHX. Jeg havde jo gjort mig nogle tanker i forvejen, jo, hvad jeg skulle sortere fra, jo, i stedet for at sortere til. Og der så jeg noget med handel og markedsføring, så sådan, at det er sgu meget fedt. Det gør vi, fordi det er et bredt aspekt, og markedsføring er jo markedsføring på verdensplan. Jo. De gør jo ikke anderledes i Indien, fordi promovering er promovering jo. Selvfølgelig kan det variere lidt, men syvende og sidste ende, så er det jo det samme, du gør. Så skal et produkt ud til folket, og det er jo den samme måde at gøre det på. Der er jo forskellige kanaler, man kan gøre det igennem. Og lige der det var det, jeg tror, at det er her, jeg skal hen. Og så er der også i anden halvleg, hvis man kan sådan sidespringe, det er så der, hvor jeg blev smidt ud af gym, ikke? Med, hvor jeg også havde haft det der fag med logistik og sådan. Nu er det her, jeg skal. På den måde kan man sige, selvom at du ikke endte med at blive færdig der, hvad du ligesom valgte og rakt ud efter, helt bogstaveligt talt, og valgte som i går så en skæbne den dag på dit kontor, har det jo alligevel banet vejen for, hvor du er i dag. Ja, ellers havde det ikke gået op for dig. Det har været startskuddet, ikke? Med logistik. Så den er altså god nok, når man sidder der som 15-årig og føler, at det er livsvigtigt, hvad man vælger. Det var det for dig? Ja, det var det. Det var jo starten på det kapitel, den rejse. Og sad du der med en sikkerhed, når du fortæller det i bagspejlet, lyder det som om, der ikke var nogen tvivl. Altså, du vidste godt, hvilken pjæs du skulle række ud efter. Det var aldrig op at vende, om du skulle noget andet? Nej, ikke jo. Op til der var måske, man kunne også dit, og man kunne også det. Jeg kiggede på HTX, men det var mere sådan noget programmering og sådan noget, men det fandt jeg ud, det var en skovl til alligevel. Fatter intet IT. Jo, det der basic, ved jeg da, men ellers ikke. Og så kan man sige, så vidste jeg jo, okay, det skal være HHX i den ene eller den anden grad. Og så har jeg lige lavet lidt forarbejde med at undersøge lidt, ikke? Ja. Så jeg var ret sikker på, at det var det skulle være. Så det var definerende? Det er definerende, for resten af dit liv. Men noget af det, der fylder meget, når man taler, eller ligger om aftenen og ikke kan sove og tænker på alle de eksistentielle spørgsmål, kan det meget oftest koges ned til, hvad vil jeg gerne huskes for? Hvad skal være mit eftermæle? Hvad vil jeg efterlade mig? Ikke? Det er det. I dag får du selv lov til, vi kan i hvert fald lege, at du selv får lov til at vælge i dag. Hvis du kun skulle huskes for et øjeblik, hvilket øjeblik skulle det så være? Og det er jo der, jeg bliver triggered, fordi så er det, man skal i gang med at tænke. Ikke? Og jeg tror ikke, jeg kan huske et øjeblik, eller jeg tror ikke, jeg vil vælge et øjeblik nok nærmere. Mm-hmm. Hvad har du skrevet i dine noter? Jeg har skrevet, at jeg nok nærmere vil huskes for at være sådan humørspreder og energispreder og en god ven, bror, søster, kæreste. Eller ikke en søster, men du ved, et godt menneske nok nærmere. Og det er jo, det kan du definere, om det er et øjeblik, eller om det ikke er et øjeblik. Det er jo et langt øjeblik, hvis det er 70 år, man bliver, ikke? 70-30, man bliver ældre. Så det vil jeg nok hellere huskes for end et øjeblik, fordi jeg synes, det er svært at point out. Altså, det var her, jeg var bedst af mig. Eller det var her, jeg gjorde det. Pissefedt gjort af mig. Så det vil nok være det. Hvis det nu ikke bliver skrevet i sten, men du bare giver os lidt af et pejlemærke. Du vil gerne huskes for at være en humørspreder, ikke? Man kan også høre det, når du fortæller, at der er humor i din tone, og du kunne godt sidde og have fået tårer i øjnene og fortalt meget om alvorligt om nogle af de ting, der er sket, at du blev smidt ud fra din uddannelse, men du gør det faktisk lidt med et glimt i øjet. Kan du komme på et eksempel på en situation, hvor der valgte du sgu at være en humørspreder i stedet for at være det modsatte? Altså et eksempel på hvor du har handlet på det, som du gerne vil huskes for. Puha. Du må gerne lige tænke. Hvor man har lavet det til noget sjovt, i stedet for noget trist eller et eller andet kedeligt. Ja, eller hvor du har føler, der var du sgu god, ikke? Der var du den gode bror, du gerne vil være, eller der var du den gode ven. I tid med en god ven, havde faktisk en situation for nogle år tilbage, hvor at vi havde været ude og male noget graffiti med en kammerat, der kom over fra Jylland af. Og vi skulle gøre vores ting og sådan noget, og så skulle vi over et hegn, hvor han så vælger at, jeg ved ikke hvordan det går til, men han glider på det her hegn. Det er de der hegn, de der takker på toppen, som man bare umuligt kan kravle over, medmindre du har en jakke. Men vi er tre andre, vi fik det gjort, men den sidste her, han lander på en eller anden måde, så hele hånden den flækker op ned fra pulsåren, og så hele vejen op af lillefingeren. Fuldstændig klamro, ikke? Og blod over det hele. Og du siger ligesom, I skal ud og gøre jeres ting. Ja. Hvad indebærer det? Det er vel sent om aftenen, hvis I hopper over. Det er pisse mørkt, at det var sgu i Brøndby Øster, kan jeg huske. Vi skulle med på de der støjværn der ude ved togbanen. Der skulle vi over et hegn for at komme derud, ligesom, fordi tak Gud for ligesom at skærme af for togbanerne, for det er fucking nøjende at gå, det var det fucking farligt. Og så vælger han så at hoppe over det her hegn, og så er det sker det der med hånden der, og han bløder bare, og der er blod ud over det hele, ikke? Og vi er bare sådan, fuck, hvad gør vi? Og jeg har ikke haft noget førstehjælpsundervisning på det tidspunkt, jo måske i 6. klasse eller sådan noget, men det er jo mange år tilbage. Så jeg tænker, okay, jeg ved, at man skal stoppe blødningen ved at lægge pres på det, eller i hvert fald binde der, hvor at der er blodtilførelse. Så jeg vælger at tage min trøje af i december måned, det er pissekoldt, binde den strammeste knude, jeg har lært af mine bedstefar eller et eller andet, og bare stoppe den her blødning her, og så er det bare hjem til bilen, og så er det bare afsted. Ingen af os havde kørekort. Så vi kunne heller ikke ringe og sige til ambulancen, vi er lige med graffiti, kan du lige komme ud med en ambulance, fordi min ven han forbløder, så ville vi jo buste os selv. Og hvad tænker du, da du står i det? Altså, er du bange? Du tror, det er alvorligt, det her? Du ved ligesom godt, jeg skal handle. Jeg ved ikke, om jeg er bange. Jeg er nok bare mere sådan, handler konsekvent, fordi jeg ved, okay, hvis ikke vi handler nu, så dør jeg. Så er han færdig. Nogle gange er det lidt det der med, at man, det er ligesom hvis man har været, altså man kan også være beruset nogle gange, men så opstår der en eller anden konflikt, eller et eller andet, der gør, så er det som om, på et halvt sekund, ædru. Så du ædru, fuldstændig. Du sober, du bare i handle mode. Ja, det er jo, jeg tror det er instinktet, der slår ind det der med, nu skal vi handle. Det er nu, vi skal tage beslutningen om liv og død, ikke? Du havde ikke tid til at stå. Jeg havde ikke tid til at stå og fjolle, og vi skal lige melde færdigt, og vi skal lige i gang, han kan lige bløde, og han skal bare lige sidde ned. Nej, det var bare binde den der fucking knude, og så bare løbe hjem til Brøndby Nord, hente bilen, køre til Hvidovre Hospital, få ham afsted, få ham indlagt, de skal gøre, hvad de gør, ikke? Og der vil jeg sige, der var jeg nok en god ven, fordi de andre, de gik lidt i panik, og det var også fair nok, man skal ikke forvente, at når sådan noget sker, at folk, de bare kan rette ind som en eller anden soldat. Heldigt, at ikke at jeg skal preach mig selv, men heldigt, at jeg kunne gøre det. Fordi at ellers havde han nok ikke været her i dag. Og hvis ikke, så havde han nok ikke været sig selv i dag. Så det er en situation, jeg tænker meget på, fordi fuck, det var voldsomt. Og det, jeg er glad for at have oplevet det, hvis man skal se noget positivt i det. Fordi så ved man, at jeg kan gøre det igen, hvis den lignende situation opstår. Fordi jeg har altid tænkt på, hvad gør jeg, hvis kæresten falder om, eller bliver ramt af en bil, eller man ser en eller anden ligger bløde i vejkanten, hvad fuck gør jeg? Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg handler i øjeblikket, jo. Har jeg haft en god dag, har jeg haft en dårlig dag? Hvad gør man? Og lige der var det jo bare, bum, vi skal redde ham her. Det kan jo også give dig en tryghed at vide, at du er en af dem, der handler, ikke? Jo, det vil jeg da håbe. Jeg håber ikke, det sker igen, men hvis det sker igen, så håber jeg da, at man når at opsummere, hvad man har gjort førhen, og så at man ligesom kan bruge det. Man kunne jo vælge at høre din historie som en masse unge ballademager, der er ude og skal lave ulovlig graffiti, jumper et hegn, kører med 180 i timen uden kørekort, men for dig er det jo også fortælling om at være en god ven og være til stede. Og ja, altså man kan jo sige, jeg var ligeglad i øjeblikket med, hvad vi har lavet, hvis vi bliver stoppet. Jeg tror, at en politimand vil være forstående, at man har hoppet ud i en mors bil og så bare fyret mod hospitalet, fordi man bare forbløder. Så kunne man tage straffen efterfølgende, men lige der var handlet det jo om liv eller død. Så det var det værd? Ja, det var det værd. Altså. Og sådan et øjeblik vil du gerne huskes for. Både med de ulovlige aspekter, men også måske primært det her med at være god. Mm. Et godt menneske, ikke? Mm. Vi alle har jo mørke sider, men håber da, at folk de kan huske en for de gode sider kontra modsat. Det er noget, vi kan huske dig for, når du ikke er her mere, Mikkel, men noget, man tit husker folk for i deres nekrologer, det er jo, hvad de har opnået. Milepæle, og milepæle kan jo se meget forskellige ud for mange forskellige personer. Men kan du starte med at fortælle os om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Der har jeg skrevet, hvor jeg er i dag. Og det bunder jo ud i, at den rejse, man har været igennem. Mm. Prøv at sætte nogle ord på den rejse, og hvor det er, du er nu. Jamen, jeg vil sige, det starter jo nok i de der præ-teenage-år, hvor man laver alt det her rav og ballade i skolen, og man får ikke gode karakterer, og man hænger måske med de forkerte typer, og tager forkerte råd til sig om, hvordan man skal leve sit liv. Hvilket råd, for eksempel, har du taget det til det? Det der med, fuck skole, skal bare lave penge, man hører musik, man bliver præget af, og det var Gillies fase, der, da han kom ud med sorte penge, fuck SU, og man ligesom går med de forkerte typer. Brøndby er jo ikke et farligt miljø at omgås i, men man kan jo ikke lade være at snakke om, at det har jo også en indvirkning der, hvor vi er fra. Brøndby Nord er jo heldigvis ikke en ghetto eller på anden vis et farligt sted, der jo bor alle slags mennesker jo, men der er jo altid den der lille kerne af folk, der ved balladen og ved volden og ved andre mennesker ondt. Og der tror jeg bare på et tidspunkt, at man hang for meget med dem, og så at man godt kunne se, måske hvis jeg fortsætter det her run her, så ender man ud med at stå og slænge dope på en eller anden gadehjørne. Det gider jeg sgu da heller ikke. Det skulle da også nederen. Og så tror jeg bare på det tidspunkt, der valgte man at sige, jeg kan ikke slippe det der balladehaløje fra mig helt, fordi det er noget adrenalinkick et eller andet sted. Og så valgte vi så, min bror og jeg og mange andre, at gå den kunstneriske vej, om man vil, og male graffiti. Og det har jo ført på en anden rejse jo, som har gjort, at man har lavet utallige ulovligheder og malet for millioner af kroner på statens ejendom og tog og så videre. Og der var det jo også ved at gå galt, så der valgte man jo også at sige her til ikke længere, og så, eller rettere sagt, jeg fik valget af min kæreste, og hun sagde, det er mig eller graffiti, og der i starten var jeg sådan, fuck dig, jeg kunne godt male, hun er blevet snuppet. Jeg er aldrig blevet snuppet, heldigvis. Og så den dag, hvor at det gik galt, der var alle parametre bare off. Alt, hvad vi plejede at gøre, det var bare off. Og vi trodsede det og sagde, fuck, vi gør det alligevel. Og der skulle man have lyttet og sagt, vi tager hjem, fuck det her. Og vi valgte jo så at gå ind og fortsætte med at male på de her tog her, og så var det bare, der var politi, der var hunde, der var vagter, der var dit og der var dat, og på mirakuløs vis, der slap vi væk. Og så siden den dag, der er det lagt på hylden, ikke? Så der var ligesom et helt close call på en eller det var fandme en lærerstreg, der ville noget. Og så vendt skuden, ligesom efter det, var det der, det begyndte, og den rejse, du nu kan sidde og være stolt af, der har ledt dig til, hvor du er nu? Ja, man kan jo sige, at alle handlinger har konsekvenser, og alle beslutninger leder jo til, hvor man er i dag. Det kan man ikke løbe fra. Den beslutning, man tog i 2016, den 4. eller andet, der, det er jo grund til, at du er her i dag, fordi det bygger op hele tiden, ikke? Så man kan sige, at den rejse har jo gjort, at jeg er der i dag, med den viden og knowledge, både om det ene og det andet. At man er her i dag, kan sidde her og have et godt job og have en sikker tilværelse og have hus over hovedet og, eller tag over hovedet og ja, bare have det godt generelt, ikke? Det kunne godt have gået den anden vej, hvis man ikke havde valgt at følge sine instinkter eller sine tanker eller et eller andet. eller man havde taget de forkerte råd til sig. Der skal så lidt til at vælge det korthus, man bygger op, ikke? Men det tager lang tid at bygge op. Er du stolt af, at du har bygget det? Ja, altså, jeg fortryder intet, vil jeg sige. Det er noget, jeg tit tænker på. Jeg gider ikke gå og fortryde ting. Så kunne man sikkert lade være gjort det. Man skal ikke fortryde noget, der får en til at smile, jo. Kan man sige, ikke? Og du endte jo her. Ja, nu er vi her, og livet er godt, og forlovet, og cat dad, om man vil. Cat dad. Ja, ja. Mens du lige puster op i overlæben og lægger din snus, så kan jeg jo stille dig det næste spørgsmål. Det næste øjeblik, jeg gerne vil zoome lidt ind på i dit liv, det er en situation, hvor du har efterladt et eller andet aftryk hos nogen eller hos noget, altså hvor du har gjort et indtryk på nogen. Jamen det, jeg har skrevet her, det er måske en bagatel for mange, og men for mig er det hele min verden, ikke? Og det baner ud i sidste år, der har jeg lige købt en oppuslig pool, eller badebassin, fylder det med vand i haven, det var fuck, der var 33 grader varmt eller sådan noget. Og Justine og jeg, vi sidder bare der og chiller, 7 timer bliver solskoldet. Og i dagene op til, der har hun sagt, hun har nogle mærkelige smerter i maven, og hun kan ikke sove ordentligt. Og vi har bare været sådan, det, jeg har bare tænkt, det er menstruationssmerter. Det er alle kvinder jo. Stort set alle kvinder. Nogle mere tough end andre. Og hun er tough, hvad det angår. Nå, men så dagen efter, så tager hun på arbejde. Jeg kører på arbejde. Jeg hænger ud med en ven i Ishøj og sådan noget. Og så har hun det rigtig skidt, når jeg henter hende. Og vi tænker bare, nå ja, det er en af de dage jo. Det kan vi. Dem har vi alle jo. Og så da vi kommer hjem, hun kan hverken stå, gå eller sidde. Hun kan bare ikke være til nogen steder. Og hvor jeg siger til hende, ring til vagtlægen lige og snak med dem. De kan være, de ved det. Det gør hun så, og jeg har lige tændt op i PC'en, så bare, nu skal jeg bare hygge, jeg skal bare spille, jeg skal bare hygge, jeg har god tid og sådan noget. Og hun siger, de vil gerne have mig ud. Og der er det lidt igen den der instinktfølelse fra tidligere med min kammerat der, hvor jeg tænker, okay, nu skal vi have det. Vi ved ikke, hvad det er, men alle tegnene peger på blærebetændelse, eller hvad fanden der er. Der går det ligesom op for dig, at okay, jeg skal ikke sidde og spille computer. Nej, nu er det for real, ikke? Jo. Og vi tager dig ud, og så hun bliver undersøgt, og han siger, jeg vil gerne have dig indlagt akut. Oh fuck. Og der er man jo udvidende, man ved ikke, hvad det er jo, altså. Jeg er ikke læge for helvede. Nå, men vi tager dig ud, og sådan noget, de siger, det er rimelig alvorligt. Vi tror, det er blærebetændelse, eller hvad fanden det nu må være. Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte det på det tidspunkt. Og vi får så at vide, at hun har en kæmpe cyste inde i maven. På 17 liter, 16 liter eller sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, vi får det at vide, antallet af størrelsen der, men den er kæmpe. Og Justines mave, den er bare, du ved, ballonstor, lige nogle firlænger, ikke? Og vi tænker bare, okay, det er fucking underligt. Og så er det, hun så, de siger til os, du skal indlægges i morgen, eller du skal opereres i morgen akut. Og så er vi sådan, okay, nøjeren. Vi var på vej for arbejde for en time siden, og nu skal du opereres, sagt det, ikke? Og jeg ringer til familie og dem, der skal vide det og sådan noget, og er helt ud af den. Jeg ved ikke, hvordan man handler i sådan noget. Jeg har aldrig prøvet det før. Så jeg skal jo tage den der på mig med, at det er mig, der er den, der får informationer først, fordi jeg er jo pårørende, ikke? Det er jo faktisk nu, denne her rolle, du talte om tidligere, om manden som den bærende søjle i det her normative præcis. Forhold, I har. Det er jo nu, den rolle ligesom skal spilles. Det er nu, jeg skal vise sin prøve. Mit værktigt, ikke? Det er nu, jeg skal brillere, kan man sige. Og det var bare, det var chokende at opleve, hvor at man kan sige, nogle har prøvet det, men jeg tror, man handler forskelligt. Ja, hvad husker du fra det her? Jeg kan bare huske, det er sent om aftenen, man står der, man ved ikke en skid. Jeg sidder på gangen i 8 timer eller sådan noget. Klokken blev 4 om natten eller sådan noget, og vores kat er ude på det tidspunkt, der havde vi kun Maggie. Og jeg siger til sygeplejersken, jeg bliver altså nødt til at køre hjem og lukke hende ind, fordi hun skal ikke ud om natten, for så går det helt galt, ikke? Jeg skal ikke også miste min kat. Nu findes man. Og hun siger, jamen, du kan godt lige køre hjem og ordne det. Og så går der bare 2 minutter, jeg sidder i bilen. Er du kørt? Ja, siger hun. Eller siger jeg, nej, men det er ret alvorligt, så jeg ved ikke, om det er godt at køre. Siger jeg, men kan jeg nå at køre, eller kan jeg ikke nå at køre? Du kan godt nok lige nå hjem og køre. Så flyner jeg bare ud på hende, og det er jo en reaktion, jo, hvor jeg sådan, du kan ikke sige det alvorligt, og så sige, at jeg godt kan køre, og nå tilbage. Fuck, jeg vælger at køre hjem hurtigt, lukke hende ind, bum, tilbage igen. Og der kommer jeg tilbage, og jeg forlader Justine ved, hun har sit normale tøj på, til at komme tilbage og åbne den der hospitalsdør, eller ind til værelset der i stuen. Og så ligger hun bare det der hospitalskittel der, og med slanger i næsen, og du ved, jeg har været væk en halv time, og sådan, og det er bare et syn, jeg ikke kan slippe fra hornhinden. Det er ikke, fordi du ser bare dit et og alt ligge der med slanger i næsen, og dit og der, man ved ikke, hvad fuck der foregår. Men så dagen efter der, så blev hun så opereret, og og det viser sig så, at det er en syster, der er vokset i æggestokken. Og hun har haft en syster førhen i 2014, hvor det resulterede i, at den anden æggestok blev fjernet. Ikke? Så indtil da har hun haft én æggestok. Okay. Og det er jo 50% odds, du lige fjerner der. Ikke? Og vi er sådan lidt, nå, kan vi beholde den her æggestok, eller hvordan og hvorledes? Og de siger, at de har beholdt den, men de har skåret sådan et stykke af en æggestok. Jeg ved, om du har set en æggestok før på billedet, eller i levende liv i sådan en model. Kvinde, kend din krop. Jeg har godt set det. Normalt er de jo sådan her, ikke? Men hendes, det var på sådan skinneben, fordi den bare havde vokset for at kæmpe mod den der syster der jo. Og den der syster var som sagt på 16 liter, hvor normale syster, de er på milliliter. Hvor her er det fucking liter, ikke? Og 16 liter, det er jo 16 kilo, basically, kan man sige, ikke? Og den får hun opereret ud, og hun er på hospitalet i en uge, fordi hun bliver ved med infektion og feber, og så kan de ikke udskrive hende og alle de her ting. Så der følte jeg, at der gjorde jeg et indtryk på at prøve at gøre situationen bedre ved at være der. Ikke? Og sådan. Men også, at det gjorde vel både et indtryk på dig, men der gjorde du også et indtryk på nogen. Hvordan? Jamen, jeg var jo den informative, kan man sige. Jeg prøvede at ringe til Telia, jeg kan huske, ugen efter, og sige, hvor mange opkald har jeg lavet sidste uge, det kunne jeg ikke selv se. Men du har lavet 276 opkald, og snakket i sammenlagt i 12 timer. Og det beskriver meget godt, hvor mange gange man har skulle dele informationer, både til min mor og mormor, og hendes forældre, var der så også godt nok, det var i Slagelse. Ikke? Men man skulle hele tiden være på duberne, man kunne ikke slække på noget tidspunkt, fordi en ting er, at du er i situationen, og du ligesom skal dele informationer, fordi når du ligger der i hospitalsengen, og du ikke falder op og ned, så kan du ikke forstå, hvis en læge kommer og siger til dem, du har fejlet det, og det er det godt, du. Jeg er helt proppet på drugs, ikke? Så der skulle man jo også lytte efter og have tungen lige i munden og sørge for, at man får de rigtige ting at vide, så man kan dele det med dem, der skal vide det. Sådan så du ikke bare, de spørger, hvad fejlede hun? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke noget. Så du har både ansvaret for at være den praktiske, men der er vel også et ansvar for at ligesom være følelsesmæssigt nærværende over for din kæreste på det her tidspunkt? 100% Det er jo flere roller i en. Både at være omsorgsfuld og forstående, men også være hård og kontant i forhold til, hvis lægerne siger et eller andet, og man bare sådan, det skal ikke ske. Fordi Justine kunne ikke tage rigtig sådan nogle beslutninger selv i det øjeblik, fordi hun lå bare og ville dø nærmest, eller var ved at dø, synes jeg. Og vi vidste jo ikke på det tidspunkt, om det ville fejle operation, fordi det var sådan en rimelig nøjeren operation, og de læger på Slagelse sygehus, de er nogle fucking amatører, hvis du spørger mig. Så de havde Rigshospitalets specialafdeling inden for det her, med på sådan noget fucking face call eller FaceTime, så de kunne stå og guide lægerne, der stod og lavede det, og jeg var sådan, det siger du ikke til mig, efter hun er blevet opereret. Selvfølgelig gik operationen godt og alt det der, men så skal du ikke lave operationen jo. Og jeg snakkede med overlægen derude og sagde, hvad nu hvis I ikke kan udføre operationen, mens hun må operationen, jamen så skal hun flyves til Rigshospitalet. Okay, så du flyver bare en patient, der er sprættet op i en helikopter, bare afsted til København, eller hvad? Jamen, det vil de gøre. Fuck, okay, nøjeren. Heldigvis, så skete det ikke. Så man kan sige, der var både det der med at skulle stå på sidelinjen og age på panden, men der var også den anden del, hvor man ligesom skal lytte efter. Og det er jo to verdener, der mødes i en stor kulmination af angst og frygt og sorg og ja, alle de værste ting, der kommer frem, ikke? Der gjorde du virkelig indtryk på dem omkring dig. Men hvordan gjorde det indtryk på dig? Altså, er det ikke også hårdt nogle gange at skulle være denne her klippe? Jo. Manden, som jo sørger for, at der er styr på det hele og har det store overblik. Fuldstændig. Altså, da jeg kom hjem, der var stilletid fra 22 til 10. Så når man kom hjem der lidt over 10 og bare sad alene hjemme, det var fucking nederen. Det var sådan et sort hul, du bare kom hjem til. Fordi du havde ikke nogen derhjemme. Jo, jeg havde en kat, men den fatter hverken op eller noget. Det var ligesom først der, du kunne lade dig selv føle det, du føler. Ja, ligesom afreagere og være sårbar. Ikke? For jeg kunne også være sårbar i øjeblikket, men man skal også være handlekraftig samtidig. Så jeg lagde lidt det der sårbarhed på hylden, og det kan jeg deal med derhjemme, når jeg er alene. Og så her, der skal jeg bare være på duberne. Ikke? Og det var jo både hårdt, men vildt samtidig. Jeg er stolt af min præstation, vil jeg sige. Hvor mange måske vil knække. Jeg ved det ikke. Kunne jeg forestille mig. Og igen, det er jo derfor, jeg også siger, at det er nok en bagatel for mange. Men for mig var det bare en tragisk oplevelse. Jeg synes, vi skal ende på en positiv note, nu hvor vi også har hørt lidt om det mørke i dit liv, det der har gjort ondt. Lad os så i stedet slutte af i den helt anden ekstrem. Fortæl om et tidspunkt, du har følt lykke. Det er lykke. Det er jo nok igen, hvis vi fortsætter i samme kapitel. Det her med, at man ser sin kæreste vågne fra opvågning og have det godt under omstændighederne, bevares. Se operationen lykkedes, og at hun kommer så vel, fordi det kunne godt have gået den anden vej. Der følte jeg lykke, fordi jeg vidste ligesom, hvad man ved ikke, hvad man har mistet, før man er ved at miste, eller har mistet det. Og der følte jeg, at okay, here we go. Nu har hun det godt, trods hun lige opereret, men der er lys forud. Nu er vi ligesom over det. Nu kan vi se fremad og ligesom banevejen. Selvom at den her operation har fulgt, at, eller har haft af følger, at hun ikke kan få børn nu. Og det er jo også en kæmpe ting for os som par. Det skal så også lige siges, at i oktober sidste år, der røg hun ind til en ny operation på Rigshospitalet, fordi den her syste er vokset så stor igen, fordi de ikke kunne fjerne yderskallen i Slagelse, fordi at det ville resultere i forblødninger indeni, så hun krasser af forblødninger. Ikke? Så der tog hun lige en tur mere ind på Rigshospitalet, det gik heldigvis meget bedre, men der fjerner de så den her æggestok her, og det vil resultere, når du ikke har æggestok, kunne du få børn. Det er jo facts. Sidste søm. Ja. I kisten. Det er jo det sidste, vi mangler. For børn på den måde. Ja, vi kan jo. Hun har jo sin livmor, og det, der, vi har også blevet tilbudt, faciliteter og alt det her, men det er jo også en kæmpe tanke for hende at skulle gå med det der. Jeg får børn, der ikke er mine egne. Selvfølgelig er det hendes og vores og sådan noget, men det er jo ikke hendes gener, der bliver delt jo. Selvom børn efterligner moren og farens mimik og ansigtstræk og karaktertræk og det, men jeg tror meget, når man er kvinde, så er det den der med, min funktion som menneske, den er ikke eksisterende længere. Mit værd i verden, hvis man skal kigge genetisk, og i dyreriget, hvis man kan sige det sådan, så er hun jo basically ubrugelig lige nu. Hun ja, er, hun det er jo ikke en rationel tanke. Nej. Men den er der, selvfølgelig er den biologisk set, så kan vi ikke bruge hende til noget nogensinde igen. Rigtigt. Hun kan ikke provide familie eller føde, eller du ved, på den måde. Men alle de her i gåseøjne mangler som jo er konstrueret, men manglerne, de falmer ligesom i det øjeblik, hun både bogstaveligt talt, men også metaforisk ligesom vågner og er okay. Mm. Altså, du kan godt finde det i dig at være lykkelig alligevel og på trods. Ja, altså lykke i form af, at she made it, ikke? Altså, de gjorde et godt stykke arbejde, og de har gjort, at vi kan beholde det, vi mange af os har kært, og jeg ved jo godt, at der var vist godt på det tidspunkt, at der var en lang kamp forud, men det er jo en kamp, man er motiveret til at tage, fordi at man ligesom har været igennem så meget bullshit på et år. Og det var også lidt af det, jeg havde skrevet i min tale i hovedet der til hendes tilfredshed, at de her 365 dage, man har på et år fra fødselsdag til fødselsdag, det er jo hvert et kapitel, man skriver. Og hele 2021, det kapitel er ikke ligefrem et, man gider læse igen, eller hey, skal der komme en par to af. Det gider man sgu ikke. Det håber jeg ikke sker. Så man kan sige, at det vi har lært af det, det har jo gjort, at man er endnu mere motiveret til, okay, nu skal vi bare have det godt, vi skal være glade for det vi er og det vi har, og ligesom bygge på det, og så vende det negative til, jeg ved ikke, der er ikke så meget positivt at vende det til, men man kan da prøve. Og I har jo hinanden. Vi har hinanden, og vi har det vi har sammen, og det vi har bygget op sammen, som er en milepæl i forhold til, hvor meget der kan nå at blive bygget på endnu jo. Det er nok der, jeg føler mest lykke. Hvor jeg virkelig har følt det. Selvfølgelig er der lykke i alle mulige henseende med, at man har fået en ny bil, eller har fået nye sko, eller fået et drømmejob, eller et eller andet gøj, eller gå ud af skolen. Det er jo stort for nogen jo. For mig var det bare noget, der skulle overstås. Hvor her, det var sådan, okay, hun overlevede. Det er lykke for mig, tror jeg. Der kommer nok større tidspunkter i livet, bryllup eller sådan noget, men man ved ikke, hvad der sker i morgen. Men nu lader vi jo som om, at der ikke er mere. Det var det. This was it. Og hvordan har du det så med det hele? Nu har vi jo gjort et lille tilbageblik. Nu skal vi gøre status, hvis det virkelig var nu, og det virkelig var i dag. Det var din sidste dag. Vil du så være tilfreds med det liv, du har nået at leve? Det vil jeg sige. Jeg synes, jeg... Du siger jo selv, at du ikke fortryder noget. Jeg fortrød intet. Selvfølgelig nogle ting mere end andre, men basically nej. Jeg synes, jeg har haft et spændende liv, hvis man skal se sådan på det. Der er sket meget. Jeg har været i mange kroge, mange miljøer. Og det har jo gjort til, hvor man er, gjort til, at man er her i dag. Nogle ting kunne man nok godt have været foruden, men jeg ser det også bare, at hvis man har haft en negativ oplevelse, for eksempel sådan ballade, ungdomsår, det har jo bare gjort til, at man er der, hvor man er i dag. Jo. Jeg tror ikke, der er nogen, der har levet det perfekte liv, hvor det bare er rosenrødt hele vejen igennem, og de har aldrig gjort noget galt. Det tror jeg ikke findes. Det findes i hvert fald ikke i denne her historie, som jeg nu vil prøve at skrive om til en... Vi kunne snakke i timevis, hvis jeg skulle gå i dybden. Ja, selvfølgelig kunne vi det. Men det her, det er de glemt i dine kapitler i historien af dit liv, vi får i dag. Nu prøver jeg at sammenkoge det en lille bitte smule til en nekrolog. Og så taler vi ved igen, når den er færdig. Ja, lad os gøre det. Ja. I med en til snus. Adios. Så er du helt forberedt på det. Jeg har skrevet din nekrolog, Mikkel, og imens der har du vist mig videoer af en kat med kun to ben. Mm. Og hvordan den familie, det er sådan Instagram, ikke? At de også har, nu har købt en høne, så den kat kan få normaliseret og ligesom få set, at det er normalt at gå kun på to ben. Det er helt i orden, at hun har to ben eller fødder heller. Hold det op. Det har vi også lært i dag. Nu skal vi måske lære lidt mere. Vi skal i hvert fald høre den nekrolog, jeg har skrevet over dit liv. Mikkel, har du lyst til at læse det op? Du kan bare gøre det. Du vil helst, at jeg gør det. Du fyrer den. Ja, bare gør det. Så lytter jeg. Okay. Mikkel er i dag afgået ved død. En vestegnsdreng, der bliver domesticated, som en vildkat, der pludselig bliver tam. Som en ballademager fra Brøndby, der trækker sig tilbage på landet med villa, Volvo og Vorse. Næsten i hvert fald. Hans opvækst i en kedelig forstad måtte han gøre spændende, men har jo kun den sjov, man selv laver. Så han blev klassens bøv, den urolige dreng, der læste gillitekster som Bibelen, og virkelig troede på og praktiserede det som sort penge, fuck SU. Han hang med de forkerte typer, og den del af hans skæbne, der kunne være endt galt, trak i ham som et sort hul med magnetisk kraft. I første halvdel af sit liv kredsede han varsomt om det, og det tog alt i ham at løsrive ham og løsrive sig fra den planlagte rute mod afgrunden. Men efter en skæbnesvanger aften med politihunden og overmalet S-tog, lagde han graffiti-dåsen på hylden. Han vendte skuden og fandt sin nye vej banet for sig i en pjæse fra Niels Brock. Og et års tid senere faldt hans kald ned i skødet på ham til en forelæsning. For når alle andre bestilte sko på nettet og fik dem leveret efter 2 dage, så syntes de bare, det var fedt, og så stussede de ikke mere over det. Men ikke Mikkel. Han tænkte rent faktisk længere over det, om hvad det kræver af logistik at få en vare leveret. Og sådan endte han i sin branche. Man kunne argumentere for, at hans motivation ikke altid var ren, men at hans handlinger var det. Han planlagde et romantisk frieri for at overgå sin brors, og han ville gerne være iværksætter for at tjene en masse penge. Men når alt kom til alt, og det virkelig galt, så var hans hjerte rent, hvis man altså kunne se igennem fingrene med snavsen. Vi skal huske, at han reddede sin vens liv, og ikke detaljen om, at det var på vej i hospitalet i en bil uden kørekort. Vi skal huske ham for hans lyse sider. Han var den bærende søjle i den normative familiekonstruktion, han altid havde set og selv prøvet at imitere. Men han led også under den kønnede forventning til at skulle være stærk, altid stærk. Men var også stolt, når han formåede at pause sine egne følelser, for først at genleve dem, når han havde opfyldt sin pligt. Sin pligt om at være både den trøstende, men også den med overblikket og en plan. Men han bar rollen med stolthed, og den gav ham en plads og en mening i sit liv. I hans sidste øjeblikke ville han nok se højdepunkter for sig af hvert kapitel af sit liv. Der er det mørke kapitel fra 2021, men også de lykkelige år, der blev taget hul på i 2022, da han friede til sit livs kærlighed. På en måde var de allerede gift. De var en entitet. Hendes sorg var hans sorg. Hendes sygdomshistorik var tyngt hos ham også. Næsten 16 liter, for at være eksakt. Men hendes lykke var også hans lykke. Lykken var en opvågning, et ja, en partner at dele sit liv med. Og det var nok for ham. Dybt. Hvad siger du til det? Det lyder godt. Det er lidt spøjst at høre det, som om at man ligesom har prøvet i en kirke med en præst, der står og prædiker om den her afdøde person. Så det er lidt sjovt at høre, hvordan det ville lyde, hvis det var i dag. Det ligesom var adios. Så det er godt skrevet. Kan du genkende dig selv i det her? 100%. Og det er ikke kun fordi, vi lige har snakket om det, men det er jo også fordi, det er mig et eller andet sted, ikke? Er der noget, der mangler, eller noget, der ikke føles rigtigt? Egentlig ikke. Det beskriver det jo meget godt. Så jeg tænker da, at hvis folk læste det, så vil man nok godt kunne tegne mit liv. Ikke helt præcist, men få en idé om, hvor man kommer fra, og hvordan man har udviklet sig, hvor man er hen den, og alle de her ting. Ikke? Og nu du så hører det her, og du selv siger, at man forestiller sig næsten, at du ligger i en kiste, og præsten læser det her op, eller det bliver trykt i en avis som en nekrolog. Hvordan synes du så, det lyder? Er det et liv, man kan være glad for? Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, at der er nogen, der kan relatere i det her med at gå fra, som jeg snakkede om, det her med at være en rod til at blive en mand. Jeg kan ikke lide ordet mand, når man kun er 23, men sådan er det jo. Og det tror jeg, der er mange, der kan lægge mærke til, eller ikke genkende til, at de selv har prøvet. At udsigterne ikke lige var, som de var dengang, men man står et helt andet sted på grund af nogle valg, man har truffet. Så du ville faktisk være tilfreds med, at det var det her, du ville efterlade dig, hvis det allerede skulle være nu? Det ville jeg. Jamen, så er mit job jo gjort. Ja. Mikkel, her var din nekrolog, og så vil jeg bare gerne sige af hjertet tak for at besøge mig i dag og dele så sårbart ud af dit liv. Selvfølgelig, og tak fordi jeg måtte komme, ikke mindst. Jamen selvfølgelig, og så kan du lige få sådan en her med på vejen. 7-9-13. 7-9-13, ja. Så er vi godt dækket ind. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.